बचपन में हमने यही कई पेड़ लगाए थे ना। बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, पीता पियों के शरारे पीछे हैं, ये सावन की रिमझिम झड़ी है, कदम बेखुदी में बहकने लगे हैं, ये मदहोशियों की घड़ी है। बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, हम सोच में थे जिनके, उस रात के दिन आए, बरसात के दिन आए, बरसात के दिन आए, हे हे हे हे। जलते रहे हम ख्यालों की लौ से, सही हमने बरसों जुदाई, छमछम बरसती सुहानी घटाने, अजब सी अगन है लगाई, बरसात सुना।